ससवचीय Cercea via de morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și Îndutorilor, Daților, Apostoli, cu ale Sfântul Ioan Maximovic, Sfântul Grichere, Mărturisitor, Sfinte Mucenițe Pelagia și a celor din prună cu dânsa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui într-o sinț, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului și pe noi tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, în primul rând îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-am dus în Grecia cu bine și mai ales că am sosit cu bine și am mijlocit Dumnezeu să ne revedem din nou ca într-un buchet, cum ne cunoaștem, frumos cuvântător către Dumnezeu. Trebuie să mărturisesc că pe toți ne-a cuprins o temere, mai ales când urcam în avion, din cauza că situația este de la o zi la alta mai incertă. Mai incertă din cauza că oamenii s-au tulburat, din cauza că păcatul probabil că s-a copt, iar mânia lui Dumnezeu s-ar putea să se fi umplut paharul și să verse pe pământ. Această psihoză a războiului, această temere, aș putea să vă spun că a cuprins toată lumea și nu numai o țară. Acolo ne-am întâlnit cu episcopii din toată lumea care îi știți, din America, din Australia, din Suedia, din Bulgaria, din Italia și printre alte discuții, aceleași concluzii le-am tras fiecare. Păcatul a umplut mânia lui Dumnezeu și credem că omenirea nu va scăpa fără război. Dragilor credincioși, dacă unii nu se tem de moarte, fiindcă nu au cunoștința lui Dumnezeu sau cunoștința unui Dumnezeu fals, noi creștinii, după perceptele scripturistice, plin de filozofie, de înțelepciune, cum spunea prorocul, trebuie să avem frica morții. Frica morții nu tremurând, că oricând tot murim, fiecare din noi, nimeni nu a scăpat din lumea aceasta de cuțitul necruțător al morții. Dar întrebarea este cum mori? Fiindcă având cunoștința cinstei și a slavei care a pus-o Dumnezeu în noi, chip și asemănarea Lui, cum nimeni din univers nu mai poate această cinste, trebuie să fim conștienți de la o zi la alta că trebuie să dăm răspuns în ceasul judecății în fața celuia ce ne-a zidit, ceea ce am făcut cu darurile cu care ne-am nobilat. Iubiților credincioși, vă transmit de acolo, de la Preasfințitul Ciprian și de la toți ceilalți episcopi și toți credincioșii din Grecia, care sunt ca niște frații noștri, multă sănătate și mult spor în cele duhovnicești și să nu-i uitați nici frățiile voastre pe ei în rugăciune, precum nici ei nu ne-au uitat și nu ne vor uita niciodată. Cred că După cum spunea și Mitropolitul Ciprian, singurătatea și micimea acestei turme care mai mărturisește în veacul acesta, pe drept cuvânt apocaliptic, pe Dumnezeu cel adevărat, cred că ne-a unit mai mult. Că întotdeauna necazul, suspinul și lacrima și mai ales singurătatea te unește cu cel care ți este prieten. Te cimentează mult mai mult și începând de la încă unul poți ca să faci un întreg, poți ca să te sprijini pe un număr, să te mângâi, poți să schimbi o vorbă în același Dumnezeu, în aceeași credință, în același botez. Ne-am împărtășit cu toții din acest potir al dragostei lui Hristos, din trupul și sângele lui Hristos și am rămas chiar uimit de dragostea cu care s-au arătat enoriașii greci, parcă transmițându-vă și frăților voastre aceeași dragoste și aceeași credință în unicul, marele și bunul Dumnezeu, care este din ce în ce mai jignit la timpul acesta, din ce în ce mai răstignit pe crucea Golgotei, prin păcatele care ne săvârșesc oamenii. Vreau să vă anunț o bucurie că Preasfințitul Hrisostom împreună cu Preasfințitul Auxențiu vor veni mâine cu avionul din Grecia în București, unde vor sta până în preajma nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și vor preda la arhitectură niște cursuri de arhitectură bizantină. Aceasta o va face la cererea Colegiului de Arhitectură din București. Și bineînțeles, venind și onorându-ne țara, ne va onora implicit și pe noi, că abia așteaptă să vă reîntâlnească și eu la rândul meu abia aștept ca să-l mai stoarcem de informațiile cele noi despre America, această mare fală a lumii, care este ca un leu șicnit și rănit de moarte, în amorul lui propriu, în mândria lui. Iubiților credincioși, sperăm, dacă dă Dumnezeu, îi dă sănătate și putere și ne vom îmbrădnici duminica viitoare să vină la slujbă și să ne mângâie sufletele cu aceleași cuvintele lui frumoase și duhovnicești. Referitor la pilda de astăzi, trecând peste sensul propriu al povestirii Evanghelistului Luca, aș intra în chintesența filozofică a acestei plângeri, a acestei văduve, a cărui copil și singur i-a murit. De fapt, văduva aceasta care avea un singur copil nu este altul decât sufletul. Sufletul omului care, unic fiind în trupul nostru și unic de la zidirea lui Dumnezeu și până într-o veșnicie, indiferent că va fi cu dreptii sau cu păcătoșii, după judecata lui Hristos, iată că se numește văduv în momentul când se lipsește de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă trupul nostru se satură în fiecare zi cu mâncare trupească și stricăcioasă, efemere, sufletul care este înjugat cu trupul, partea a doua acestui edificiu de chip și asemănarea lui Dumnezeu, ce se numește omul, nu se va sătura nicicum cu bucate, ci hrana lui este cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă el este nemuritor, el nu se satură cu ceva finit. Sufletul este părticică din Dumnezeu. Și atunci hrana lui nu este altceva decât să sălășuiască cuvântul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Ca așa cum noi nu ne așteptăm în casele noastre decât pe prietenii care ne cântă sufletul nostru și ființa noastră și devin destul de comozi și odihnitori. Așa, atunci când cuvântul lui Dumnezeu este adus în sufletul tău, el se odihnește. Iar în momentul când lipsește cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, cugetarea lui Dumnezeu, el începe să plângă, începe să se ostenească, începe să se întristeze, fiindcă ceea ce-i trebuie lui, adică porunca și legea lui Dumnezeu, lipsindu-i, îi va fi substituită cu legea păcatului. Deci această vădvă nu întruchipează altceva decât pe sufletul nostru. Copilul unui care i-a murit și cu mare jale este scos afară din cetate și spre îngropare, nu este alta decât mintea. Deci mintea, iubiților credincioși, iată că moare în trupul tău, fiindcă ea nu mai gândește cele cărnățătoare către cer. Cum spunea Apostolul Pavel, că păcatul aduce rană în om și prin păcat vine moartea, așa să înțelegem că această distrofie, această slăbănocire, tinzând spre moartea sufletului, nu este decât cugetarea păcatului. Lipsirea lui Dumnezeu din tine, din sufletul tău. Deci iată că Mântuitorul, văzând atâta jale în acea văduvă, în cortegiul acela funerar de a fi scos pruncul ei din cetate și dat spre îngropare, se milostivește spre lacrimile ei. Și primul cuvânt de blândețe și de bucurie îi spune, nu mai plânge. Și atunci, apropiindu-se de patul acelia care zăcea mort, iată că îi poruncește, tânărule, ridică-te, scoală-te. Iar la acest cuvânt, acela ce era mort, a înviat. Această pildă o lasă Dumnezeu în urechile noastre, spus acelora spre învățătura noastră, dovedindu-ne încă o dată că El este Dumnezeu cel atotputernic, este Cel ce a făcut cerul și pământul și inclusiv ne-a făcut pe noi. Că sufletul cine poate să-l întoarcă într-un trup mort, fără numai Cel ce l-a zidit și l-a înjugat cu materia? Că niciodată nu poți să dai ceva ce nu ai și nu-ți aparține și nu-ți este în putere? Fără numai ca acesta ce îi poruncește, ca un stăpân, ca un părinte, ca un atotputernic, acelui trup mort, ridică-te, fără numai ca trimis sufletul în oasele lui, în carnea lui și îngrevenindu-se, s-a ridicat din sălașul care îl ducea spre moarte. Vedem cazuri de înviere la prorocul Ilie, când învie pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Vedem la Elisei când învie pe fiul Somanitencei. Vedem iarăși pe Mântuitorul când îl învie pe Lazar sau pe fiica lui Iair. Și chiar după Mântuitorul au fost cazuri când sfinți, îmbunătățiți în fapta bună către Dumnezeu, înviau morții. Dar toți cei ce s-au învrednicit de acest dar de a întoarce sufletul în trup, îi vedem că ei cheamă pe Dumnezeu. întâi spune numele Dumnezeului părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, ridică-te! Pe când încoace vedem pe Mântuitorul că poruncește, Lazare, vino afară, fiicei lui Iair, ridică-te, precum și acestui tânăr, și la această poruncă trupul învie. Deci dacă aceia oameni fiind, dar împodobiți în fapta bună, cheamă numele lui Dumnezeu și după Hristos, Sfinții chemând numele lui Iisus Hristos, zicând mortului, numele Domnului nostru Iisus Hristos, ridică-te, se ridica și învia, iată-L pe Hristos adevărindu-se pentru atâta oare în urechile iudeilor și în ochii lor, că este Dumnezeu cel atotputernic și nu mai trebuie să mai aștepte pe un alt Mesia, pe cum fac acum. Deci prin această pildă și prin altele care le-am văzut și le-am comentat la timpul lor, va mustra Dumnezeu toată lumea de la Adam și până la sfârșitul ei, inclusiv pe iudeii care îl așteaptă pe Mesia, că dacă din Sfintele Scripturi Hristos a arătat că este ziditorul cerului și al pământului, săvârșind atâtea minuni cu puterea sa dumnezeiască, iar tu nu ai crezut, ce minune să-ți mai facă Dumnezeu ca să crezi? Fără numai că pentru păcatele tale ești împietrit și atunci am cuiat în această împietrire și minimul de judecată de a-L discerne pe Dumnezeu nu mai există în mintea ta, fără numai că acest unic copil al tău care este mintea este moartă și dusă spre îngropare. Diavolul, iubiților credincioși, nu se luptă cu trupul nostru, el se luptă cu sufletul și cu mintea. Că bine vedem că orice faptă, ori bună sau rea, care o săvârșim în cursul vieții noastre, ea trece întâi prin filtrul minții. Chiar dacă instantanee este fapta, ea așa are un preludiu la ei. Fiindcă dacă din instinct animalic ai scos ghearele și ai ucis, fără numai că tu ai fost pregătit înainte cu mânia, sau dacă instantaneu ai făcut o faptă bună, a mijlocit Dumnezeu ca să nu mai gândești făcând o bună, fiindcă tu erai bun și ieri și alaltă ieri și de multe ori ai fost bun. Deci, iubiților credincioși, diavolul încearcă să te împingă în cugetări murdare care sunt depărtătoare de Dumnezeu și în felul acesta mintea ți este dusă spre murire. Iar ea murind face sufletul din ce în ce mai vădu până când ajunge și plânge lăuntru nostru. Că nu-n zadar Apostolul Pavel într-o altă filozofie spune așa, că sufletul pentru slăbiciunile trupului se roagă cu suspinuri negrăite. În noi sufletul care îl cunoaște pe Dumnezeu, în subconștientul nostru, se roagă lui Dumnezeu, poate se va trezi mintea cândva și va lucra fapta cea bună. Iar dacă tu stai în lenevire, bineînțeles că vei fi ca o marionetă în gheara vrăjmașului până în ziua când Dumnezeu, întorcându-și fața de către tine, El te va ucide, te va trimite în moartea veșnică. Spre durerea timpurilor acestora, vedem cum păcatul cocând în oameni, datorită lipsei lui Dumnezeu sau datorită unor dumnezei falși, distorsionați, care nu sunt departe de idoli, iată-i pe oameni cum sunt mai mult morți decât vii. Cu întristare mare și cu durere mare, și chiar acestea le comentam și în această vizită, ne gândim și vedem cum se întrezăresc pentru creștini niște zori atât de tulburi, atât de sângerii. Vedem cum islamicii trâmbițează peste tot moarte creștinilor și iudeilor, moarte necredincioșilor. În țările islamice, unde mai sunt niște enclave, niște oaze de creștinism, deja s-au dat niște legi foarte drastice, închizându-se bisericile și nemai având voie creștinii să se mai roage, să mai liturghisească. Pedepsele ajung chiar până la moarte și moarte de supliciu. Închipuiți-vă, iubiților credincioși, ce înseamnă extinderea acestei ferocități în lume asupra ceea ce se numește creștin. În alt context, să nu fiu judecat greșit, să nu credeți că evreii sunt părtinitori spre creștinism. Pentru ei creștinii se numesc goi, adică cârpe, nimic, viermi. Rabinii numesc așa pe toți creștinii, spunând chiar destul de vehement: voi nu trebuie să trăiți, voi trebuie cu animalele să stați, moarte vouă. Iată pentru creștinism ce se încrezărește, un crește prins în fălcile lui, un crește care stoarce până la sânge tot ce se numește om în tine, tot ce se numește ființă umană. Dar să știți un lucru, indiferent ce ar face și ce ar curge peste noi, sufletul nu-l poate ucide și credința din tine. Reactualizând situația de astăzi în lume, nu se știe ce întorsătură vor lua aceste evenimente. Cert este că au înnebunit oamenii. Este o vorbă destul de înțeleaptă că la om fără de suflet îi se dă om fără de Dumnezeu și invers. I-au înnebunit Dumnezeu și pe unii și pe alții și se bat precum chiori. Aceia nu au avut niciun suflet, niciun Dumnezeu în ei, numindu-se creștini, dar de fapt un politeist, dacă îl pot numi așa, un creștinism. Iar ceilalți islamici n-au niciun Dumnezeu. Pentru păcate și murdărime vieții și proliferarea Sodomei și a Gomorei, Dumnezeu a slobozit aceasta. De acum rămâne pentru cei credincioși cum se vor strecura prin aceste săbii atât de ascuțite, prin aceste mânii de fiare, acest zângănit de arme care este destul de asurzitor și plin de sânge. Nu vreau să întristez sufletele, nu vreau să aduc într-un pesimism bucuria care poate vă stăpânește, ci mai degrabă vreau ca să vă întăresc, iubiților credincioși, pentru aceste timpuri. Când se anunțau războaie în lumile creștine, de-a lungul anilor, chiar începând cu iudeii, imediat puneau cenunchii la pământ și rugăciune către Dumnezeu. Dar aceasta nu se putea face până nu se stopa întâi păcatul. Dacă evenimentele din lume, din Evul Mediu și până în zilele noastre nu scăpau de sub control, ci ele erau bine catadixite și puse pe hârtie și se întâmplau întocmai și la timp, cu atât mai mult credem că ceea ce se întâmplă în lume este pe un plan bine întocmit de demult. Să nu credeți că mai scapă ceva în haos la zilele acestea. Istoria în general se prescrie după 50 de ani, dar ea se poate intui chiar în momentul când se desfășoară sau cu un pic de sforțare a minții și înainte de a se declanșa aceste lucruri. Dragilor credincioși, cred că, și cum discutam și între noi, sâmburile acestei tulburări mondiale nu este altceva decât Palestina și Israel. Palestinienii fiind islamici și deținând Sfânta Sfintelor locul templului lui Solomon, iar evreii jigniți în personalitatea lor și mai ales că au făcut o tentativă de a simți piatra fundamentală în legea lor să rezidească templul, iată tulburările. Cum spunea și în altul preasfințitul și poate vă va spune prin Liu Grai, acest este războiul lui Antichrist. Vedeți că lumea încă înainte de a porni armele spre lupte, au început să lasă în lumea această psihoză. Lumea înaltă, conducătorii, împărații lumii. Vedem cum au spus că va fi un război de durată. Oare nu cumva să decimeze lumea, să o trimită spre moarte? Ne spunea Mitropolitul Ciprian, de o mare creștină care a cunoscut-o personal cu o viață de-a dreptul sfântă. Și spunea de acest război că i s-a făcut o revelație de niște nori negri și tulburi care coborau spre pământ. Și luminată la minte fiind, i s-a spus, când se vor atinge acești nori de pământ, va curge sânge. S-o fi atins, nu s-o fi atins, va fi acesta ceea ce a fost prorocit, nu va fi, dar cu certitudine spun că păcatul s-a umplut mai mult ca oricând. Iubiților credincioși, trebuie să ne luăm armele cele mai curate și mai ascuțite de care dă dovadă un creștin într-un război, credința și nădejdea în Dumnezeu. Fiindcă e văzut un război la ora actuală, este o nebunie. Orice mușcă ai avea sau orice armă ai avea, tot prin filtrul lui Dumnezeu vei trece. Nu ne rămâne decât să avem nădejde în Marele și Bunul Dumnezeu, dar ca să avem nădejde, întâi trebuie să curățim mintea de ce este murdar și spurcat și implicit trupul. Cum prorocul Isaia îi mustra pe iudei când ridicau de frica morții mâinile spre Dumnezeu, zicându-le, Israile spală-ți mâinile de sângele nedreptății și al înșelăciunii. Așa și noi. Rugăciunea nu poate străbate până în urechile lui Dumnezeu dacă noi nu ne vom spăla mâinile de nedreptăți, dacă nu vom pune în pază gurii și ușă de îngrădire împrejurul buzelor. Ați văzut când ești în bine, ai parcă mii de ochi și vezi pe toți și limba nu-ți mai ajunge ca să o târii peste aproapele tău. Te îngăduie Dumnezeu până la un timp și dacă nu-ți vine în fire, îți dă Dumnezeu necaz în casă de nu mai vezi nici măcar lângă tine. Suspinul nu-ți mai lasă limba să mai împleticească măcar un cuvânt de clevetire. Iubiților credincioși, să ne deșteptăm o clipă înainte de a fi prea târziu. fiindcă vedem că sfârșitul omului, această mare taină a vieții, precum și taina morții, a rămas închisă în custodia lui Dumnezeu, aceluia ce le-a zidit. Nimeni de oameni nu știe când va muri, dar cu certitudine știe că va muri. Și având certitudine că va muri acum, sau peste o clipă, sau peste 100 de ani, trebuie să fim pregătiți, precum soldatul, la graniță, cu arma la picior, tot. De păcat, să mai punem pază gurii și limbuției, să mai punem în frânare pântecului de voie toate acestea și genunchii la pământ și să mai lăsăm televizoarele și cărțile indecente și să mai punem din când în când mâna și pe o carte de rugăciune unde îl găsești pe Dumnezeu și grăiești cu El. Iubiților credincioși, cum de obicei am făcut-o, o fac și o voi face. Neîncetat să ne rugăm Lui și rog din toată ființa mea să ne dea minte întreagă și cât mai lucidă, să pricepem aceste țesături de păianșe pline de venin, de șarpe, ca nu cumva, având acest tânăr care este mintea noastră sau de moarte, să cădem ca niște victime inocente în gheara vrăjmașului. Având o minte întreagă, un suflet sănătos în noi prin fapte bune, putem și noi să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce trebuie Lui. Slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.